ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 września, jest ósma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Po raz dziesiąty w historii polscy siatkarze wywalczyli medal Mistrzostw Europy. Przybywa nowych zakażeń koronawirusem i hospitalizacji. W Zamościu ostatnie prezentacje słuchowisk konkursowych festiwalu Dwa Teatry. Wieczorem poznam laureatów. Polscy siatkarze zdobyli brązowy medal Mistrzostw Europy. W meczu o trzecie miejsce pokonali obrońców tytułu Serbów 3-0. To sukces, choć mieliśmy większe apetyty. Mówił w TVP Info po meczu były siatkarz i ekspert Witold Roman. Brązowy medal to też wielki sukces polskiej siatkówki. Szkoda, że to nie jest złoto, a przede wszystkim szkoda, że nie było złota na igrzyskach. Ale cóż, przed tą drużyną jest wielka przyszłość. Mamy najbardziej utalentowaną młodzież na świecie i trzymajmy kciuki, bo w pełni na to zasługują. Bo ta drużyna jeszcze dostarczy nam wielu emocji i możemy spodziewać się nieprawdopodobnej ilości sukcesów. Mistrzami Europy zostali wczoraj Włosi, którzy w finale pokonali Słoweńców 3-2. Więcej o zakończonym turnieju w sporcie za kilka minut. Czwarta fala pandemii nie zwalnia. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że poprzedniej doby potwierdzono 540 nowych zakażeń koronawirusem. To o 13% więcej niż tydzień wcześniej. Zmarła jedna osoba z COVID-19. W szpitalach przebywa obecnie 1020 chorych z COVID-19, a 111 z nich jest podłączonych do respiratora, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ten trend wzrostowy w dalszym ciągu niestety się utrzymuje. To przekłada się na ilość pacjentów, którzy trafiają do polskich szpitali. Na dzień dzisiejszy to jest 1020 chorych, to jest w ciągu doby wzrost o kolejnych 40 pacjentów. Bardzo niepokojący jest wzrost liczby osób, które wymagają hospitalizacji, podkreśla profesor Adam Antczak, pulmonolog z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Warto sobie uświadomić fakt, że w tej chwili dominuje wariant Delta. A Delta jest nie tylko bardziej zakaźnym wirusem, ale Delta jest także bardziej patogenny. Więc pamiętajmy, zawsze się można zaszczepić. W pełni zaszczepionych jest ponad 19 200 000 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Premier weźmie rano udział w odprawie z przedstawicielami służb. Na portalu społecznościowym Mateusz Morawiecki poinformował, że w związku ze znalezieniem w rejonie przygranicznym z Białorusią zwłok 3 osób, które próbowały nielegalnie przekroczyć granicę, rozmawiał z komendantem głównym Straży Granicznej oraz z ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Należy zbadać ewentualny związek powyższych dramatycznych zdarzeń z dotychczasowymi białoruskimi prowokacyjnymi działaniami, mającymi miejsce na naszej wschodniej granicy, napisał szef rządu na Facebooku. Sprawą zajmują się policja i prokuratura. We Włoszech ciąg dalszych uroczystości związanych z 80. rocznicą powstania Armii Andersa. Na polskim wojennym cmentarzu pod Monte Cassino oddany zostanie hołd poległym i walczącym o wzgórze. Uroczystość na polskim cmentarzu wojennym pod Monte Cassino, gdzie spoczywa również generał Anders, jest szczególnie ważna dla weteranów i jest też spełnieniem ich prośby. Którzy chcą zameldować się jeszcze raz u swojego dowódcy, który spoczywa wśród żołnierzy poległych na Monte Cassino. Mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. W uroczystościach weźmie udział m.in. kapitan Władysław Dąbrowski, który brał udział w walkach o Monte Cassino. Weteran podkreśla, że odwiedzenie grobów kolegów spoczywających na cmentarzu u stóp wzgórza to dla niego niezwykle ważne wydarzenie. Łza się zakręci. Szczęśliwy jestem, że chociaż mogę odmówić tę zdrowaśkę, aby spoczywali w pokoju. W walkach o Monte Cassino i Piedimonte, które trwały 13 dni, zginęło 923 żołnierzy, a blisko 3000 zostało rannych. Cassino, Witold Banach, Polskie Radio. Przed nami ostatnie prezentacje słuchowisk konkursowych festiwalu Dwa Teatry w Zamościu. Wieczorem gala rozdania nagród. W tym roku Grand Prix rywalizuje 48 słuchowisk dla dorosłych oraz 15 dla dzieci i młodzieży. Szansę na nagrodę ma m.in. słuchowisko Rodzina Królewska Wojciecha Tomczyka w reżyserii Andrzeja Mastalerza. To opowieść o Polsce lat 50. wraz z jej strasznymi i śmiesznymi absurdami. To jest troszeczkę o takim szlachetnym przetrwaniu w trudnych okolicznościach, ale również w dramacie tym możemy znaleźć tropy związane z literaturą polską lat powojennych, właściwie z ikonami polskiej literatury, takimi ikonami jak Marek Chłasko czy Jarosław Iwaszkiewicz. Po raz czwarty zostanie też przyznana nagroda dla najlepszego słuchowiska dla dzieci i młodzieży. W jury zasiada aktor Jarosław Gajewski. Pracując w jury, oczywiście natychmiast zamieniam się w dzieciaka. Wydaje mi się, że mamy bardzo wysoki poziom tych słuchowisk, co więcej bardzo wyrównany. Wielkimi nagrodami festiwalu uhonorowani zostali w tym roku Ewa Wiśniewska i Jerzy Zelnik. Agata Woźniak, Polskie Radio. Wszystkie konkursowe słuchowiska są dostępne na stronie Polskiego Radia na specjalnej platformie Dwa Teatry. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski, informacje sportowe. Nasi siatkarze kończą Mistrzostwa Europy z brązowym medalem. W meczu o trzecie miejsce 3-0 pokonali w Katowicach Serbów, mówi przyjmujący kadry Aleksander Śliwka. Bardzo się cieszymy, bo świetnie zareagowaliśmy na wczorajszą porażkę. Była w nas sportowa złość, był w nas smutek, ale przekuliśmy to dzisiaj na dużą radość na boisku, na uśmiech, na dobrą grę w siatkówkę. Polacy brązowymi medalistami, złotymi Włosi 3-2 w finale pokonali Słoweńców. Oni turniej kończą na drugim miejscu. W kraju kopali piłkarze w PKO Ekstraklasie i wreszcie wygrała Legia. W Warszawie 3-1 grała Górnika Łęczna. Trener gości Kamil Kiereś chyba świeżo po kursie pozytywnego PR-u. Jeżeli mogę po meczu powiedzieć, takie mi słowo przychodzi na myśl, szkoda. Szkoda, że tutaj nie zapunktowaliśmy, szkoda, że nie zagraliśmy o zwycięstwo, bo uważam, że przebieg spotkania pokazał naszą odważną grę, taką zdecydowaną taktykę. Założyliśmy sobie nie tylko się bronić przed Legią na własnej połowie, ale też zakładaliśmy bardzo dużo momentów, szczególnie w pierwszej połowie wysokiego pressingu. W pozostałych meczach Górnik Zabrze 1-0 pokonał Wartę Poznań, a Star Mielec przegrała 0-3 z rozpędzającym się Rakowem Częstochowa. W Premier League dwa ciekawe spotkania. Tottenham dostał w derbach Londynu lekcję futbolu od Chelsea, uległ 0-3. Manchester United m.in. po golu Cristiano Ronaldo pokonał na wyjeździe West Ham 2-1. Między słupkami młotów uwijał się Łukasz Fabiański. We Włoszech Juventus z Wojciechem Szczęsnym w bramce po jeden zremisował z Milanem, a w Hiszpanii Real 2-1 ograł Walencję na jej terenie. To stamtąd pochodzi słynna na cały świat paella i oryginał wcale nie jest z owocami morza, tylko z królikiem. Z kolei nasi futboliści idąc tropem siatkarzy też sięgnęli po brązowy medal w Mistrzostwach Europy. W meczu o trzecie miejsce pokonali 1-0 reprezentację Rosji. W Żużelku, jak pieszczotliwie mówią o swojej ulubionej dyscyplinie kibice czarnego sportu, Fogo Unia Leszno przegrała 41-49 z moimi Bermudami Stalą Gorzów w pierwszym meczu o trzecie miejsce w PGE Ekstralidze. A w pierwszej konkurencji w kolarskich Mistrzostwach Świata złody metal w jeździe indywidualnej na czas wywalczył Włoch Filippo Ganna, broniąc tytuł z poprzednich mistrzostw. Pozostałe miejsca na podium dla Belgów. Drugi był Wout van Aert, trzeci Remco Evenepoel. Michał Kwiatkowski na miejscu 24. Znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie jeszcze popada, ale słabiej niż wczoraj. Przelotny deszcz możliwy też na Pomorzu Zachodnim. Przejaśnienia i rozpogodzenia na zachodzie i w centrum. Temperatury podobne do tych z wczoraj. Od 6-7 stopni na północnym wschodzie, przez 10 na Mazowszu, 11 na Podkarpaciu, do 14-15 w pozostałej części kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Rodzicu, czy wiesz, co decyduje o tym, gdzie powstają żłobki, szkoły czy nowe osiedla? To wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Raz na 10 lat zaznacz swoją obecność i wpłyń na rozwój kraju. Wejdź na spis.gov.pl i spisz swoją rodzinę. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit! Podczas menopauzy chciałybyśmy zrobić coś z jej typowymi objawami, jak uderzenia gorąca. Tak, wiem.

Powietrze pachnie jak malinowa mamba, to Wawa Muffin w Trójce. Utwór zatytułowany Bless. 22 minuty temu minęła 8. Teraz parę słów na temat gier komputerowych. Jeszcze nie dalej jak w czwartek zachwalałem pozytywne skutki grania w niektóre gry. Tymczasem smutne donosy z Hiszpanii. Mianowicie 15-latek wylądował w szpitalu z powodu uzależnienia od gry komputerowej. Jest to pierwszy taki przypadek. Przez uzależnienie od gier komputerowych do szpitala trafił 15-letni Hiszpan, który jest pierwszym tego typu pacjentem. Dlaczego wylądował w szpitalu? Albowiem grał po 20 godzin w grę, znaną wszystkim miłośnikom rozrywki mobilnej i nie tylko, bo chodzi o grę Fortnite. Lekarze przyznali, że wykazywał takie samo zachowanie jak uzależnienie od alkoholu czy narkotyków. Wszystko, co działo się w jego życiu, nawiązywało do komputera, internetu i ulubionej jego gry. Nawet przestał chodzić do szkoły, przestał rozmawiać ze znajomymi, odizolował się od rodziny, zapominał o jedzeniu. No i rodzina wysłała młodego chłopaka na terapię, która to terapia miała mu pomóc zerwać z nałogiem. Niestety to zawiodło i został pacjent hospitalizowany. Uzależnienie od gier komputerowych, co ciekawe, jest traktowane od 2 lat jako jednostka chorobowa. Zatem to jest pierwszy na świecie przypadek hospitalizacji z tego powodu. Teraz The Rolling Stones, Living in the Heart of Love. Za moment na antenie radiowej Trójki nasz serwis ekonomiczny. Ooh, ah! 28 minut po godzinie 8, program trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. Poranny program Pora na Trójkę pochyla się dzisiaj nad tematem wieku, właściwego wieku do wyprowadzenia się z domu. Dwie dwójki, siedem trójek. Nie będę sugerował, kiedy się wyprowadzić, ale w każdym razie jak najbardziej jestem za, jak najwcześniej, bo może się komuś zdarzyć taki egzemplarz, jak mnie się trafił, bo na rozprawie rozwodowej okazało się, że moja eksmałżonka w przeciągu 3 miesięcy prawie 500 razy dzwoniła do swojej mamy. Bardzo dziękuję. Wie pan, poza anteną Michał, który realizuje dzisiejszy program, szybko obliczył to w pamięci i stwierdził, że przecież to jest 5 razy dziennie i to wcale nie jest tak dużo. Ja bardzo często żałuję, że Michał nie ma tam mikrofonu swojego, ale no, jakby to nie brzmiało, Michał jest teraz w reżyserce, zatem po tamtej stronie szyby. Bardzo dziękuję. Dwie dwójki, siedem trójek, a jeszcze jeden głos państwa. Myślę, że dużo łatwiej byłoby szczególnie chłopcom wyprowadzić się, gdyby najpierw zaliczyli choćby 3-miesięczną służbę wojskową, najlepiej w Bieszczadach, bez telefonu i dla pewności z zagłuszarką GSM na kompanii. Starsi słuchacze wiedzą, o co chodzi. Można udać się na 16-dniowe szkolenie do Wojsk Obrony Terytorialnej. To tak może krótsza wersja tego, co pan mówi. Pan wspomina o 3 miesiącach, ale rzeczywiście można takie szkolenie 16-dniowe odbyć i sprawdzić przedsmak tego, o czym pan mówi. Dwie dwójki, siedem trójek to jest numer do nas. Zbliża się 8:30. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. W Katowicach rozpoczyna się dziś Europejski Kongres Gospodarczy. Przez 3 dni jego uczestnicy będą rozmawiali o najważniejszych tematach dotyczących gospodarki. Organizator kongresu, Wojciech Kuśpik, mówi, że tematem przewodnim będą zagadnienia dotyczące odradzania się gospodarki po kryzysie związanym z pandemią. Wątpliwie takim tematem będzie ten temat odbudowy gospodarki po pandemii. Polski Ład, to co rzeczywiście czy strona unijna, czy strona polska chce zrobić, jeżeli chodzi o odbudowę gospodarki. Kolejnym takim tematem to będzie, jak się zmienił konsument, jak się zmieniliśmy wszyscy właśnie w związku z pandemią. Dużo będziemy mówić o zielonej transformacji, bo ta zielona transformacja już dotyka każdej branży, każdego przedsiębiorstwa. Wojciech Kuśpik zapowiada, że rozpoczynający się kongres w znacznie większym stopniu niż ubiegłoroczny odbędzie się stacjonarnie. Widać, jak bardzo potrzebowaliśmy tych spotkań. Widać, że no niektóre projekty, niektóre tematy nie da się online, nie da się przez telefon załatwić. Te spotkania są niezbędne. W tym roku Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach już będzie stacjonarnie, już nasi paneliści będą w zdecydowanej większości stacjonarnie. Spodziewamy się przez te 3 dni blisko 5000 gości, ale oczywiście kongres będzie też dostępny online. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach potrwa do środy. Przedsiębiorcy wyciągają rękę do rządu, bo chcą współfinansować służbę zdrowia w większym stopniu niż obecnie, powiedział Polskiej Agencji Prasowej Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Proponuje on, aby przedsiębiorcy rozliczający się z użyciem podatku liniowego płacili składkę zdrowotną w wysokości 9% średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W przypadku 2022 roku byłaby to kwota 533 zł. Teraz mamy 381 zł, a więc przedsiębiorcy zgadzają się na podwyżkę składki zdrowotnej o prawie 50%. Chcemy, aby został obecny system, a więc żeby składka była ryczałtowa, a nie żeby była liczona od dochodu, jak chce rząd, powiedział Abramowicz. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,20 zł, za euro 4,59 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,92 zł, a funt brytyjski 5,37 zł. Kolejna porcja ekonomii w Trójce o 9:50. Zapraszam do posłuchania informatora ekonomicznego. Dzisiaj słonecznie z przejściowymi zachmurzeniami, temperatury od 7 stopni na Podlasiu, przez 10 w centrum, po 15 na zachodzie kraju. Bez opadów deszczu, wszędzie, no ale chłodno. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program trzeci. Program trzeci Polskiego Radia. Pora na trójkę dobiega końca. Dzisiejszy program zrealizował Michał Jakubik. Bardzo dziękuję. Program przygotowali Paweł Turski, Krzysztof Łoniewski, Hieronim Pałkowski oraz Małgorzata Łukowska. A ze mną w studiu już pani redaktor Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy dzisiaj ze słuchaczami o tym, jaki jest właściwy wiek do wyprowadzenia się z domu. Pani redaktor, co pani uważa na ten temat? 18, 28, 42 to są... A to zależy od tego, jak ktoś bardzo jest związany i pępowiną mentalną, i finansami z rodzicami. Ale myślę, że jak ktoś ma 30 lat i mieszka z rodzicami, to coś jest nie halo. Z jego finansami? W ogóle z nim chyba, tak mi się wydaje. Beata Michniewicz, jak zwykle szczera. Kto będzie gościem twym za chwilę? Chyba, przepraszam, wyłączam z tego jakieś duże domy i rodziny wielopokoleniowe i świadomy wybór, że tam, wiesz, dziadkowie tutaj się troszczą o dzieci, rodzice pracują i tak dalej. To jest świadomy wybór. No niektórzy tak mają, że rodzinnie, tak jak klan Lubiczów, ja pamiętam w pierwszych odcinkach, oni wszyscy w jednym domu mieszkali. Ale to jest z Lubiczami, to ja słabo ci powiem. Słabo stoję. Pani redaktor, kto będzie gościem Salonu Politycznego za chwilę? Małgorzata Kidawa-Błońska. Ja to wiem, tylko musiałem zapytać, żebyś powiedziała, bo ja widziałem na ekranie już panią. No to taka jest, no, kurczę, wszyscy wiedzą i pytają. Pani redaktor, powodzenia życzę w starciu zatem. A jakie starcie? To będzie miła rozmowa. A, no to tym bardziej warto zostać i poczekać i posłuchać. Łukasz Ciechański, dziękuję państwu za dzisiaj. Wrócę jutro. Trudno co robić, każdego szkoda. Na do widzenia, Instant Crush, Daft Punk. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Witam panią i witam państwa. Witam również panią i wszystkich słuchaczy. Pani marszałek, czy jest pani przygotowana na ciężką robotę, na to, żeby, cytuję Donalda Tuska, łapy sobie ubrudzić w ziemi, żeby do siebie ludzi przekonać? Ja pracuję w Platformie od wielu, wielu lat i jestem na to przygotowana, tym bardziej, że czasy są coraz trudniejsze i coraz ważniejsze jest bezpośrednie dotarcie do każdego wyborcy, niezależnie od tego, czy jest w dużym mieście, w małym miasteczku, czy mieszka na wsi. Bezpośrednie kontakty, szczególnie po tym długim czasie pandemii, niczego nie zastąpią i to jest zadanie dla nas na najbliższe miesiące, na które czekam z niecierpliwością, bo bardzo lubię te spotkania z ludźmi, bardzo lubię te rozmowy, mimo że czasami są trudne. To według pani, to jest bardzo ważne. Według pani przewodniczący jest na tyle zdeterminowany, że będzie sobie także łapy w ziemi brudzić? Bo nawet nie mówię o jego wrogach, ale ludzie, którzy go dobrze znają, mówią, że on nie zawsze pracuje tak systematycznie, że lubi pracować z rywami. To znaczy, jeżeli ktoś tak mówi o Donaldzie Tusku, to znaczy, że go nie zna, bo nie ma... Ja pracowałam z Donaldem Tuskiem od dawna, pracowałam także w rządzie i jest naprawdę osobą bardzo pracowitą, a zrywy czasami są potrzebne. Jest czas wyjątkowy, wyborczy, kampanii, czas normalny, ale na pewno nie można zarzucić Donaldowi Tuskowi, że nie potrafi pracować, bo robi to i pracuje ciężko. A politycy Platformy Obywatelskiej, a może nawet częściej Koalicji Obywatelskiej, też sobie ręce do łokci urabiali, ale zapewne wbrew sobie, urabiając sobie ręce do łokci, troszkę kopali pod Platformą dołki. Przewodniczący Tusk postawił ich do pionu. Jeśli nie wytrwają w tej pozycji pionowej, powinni opuścić wasze szeregi? Nie, nikt nie powinien opuszczać naszych szeregów, ale Donald Tusk powiedział rzecz bardzo ważną i każdy się z tym zgadza. Polityka to jest naprawdę bardzo poważna sprawa, bo odpowiadamy za nasz kraj, za ludzi. I polityka to jest działanie nie tu i teraz, tylko także perspektywiczne na wiele, wiele miesięcy i lat. Więc podejmując działania, powinniśmy myśleć nie tylko o sobie, o swoim wizerunku, ale o odpowiedzialności za wszystko. I to słowo odpowiedzialność na naszej konwencji padało wielokrotnie, bo to jest w tej chwili nam najbardziej potrzebne. Odpowiedzialność. Czy pani uważa, z dzisiejszej perspektywy, że umieszczenie na listach Koalicji Obywatelskiej osób znanych z takich kontrowersyjnych zachowań było dobrym posunięciem? Czy one coś wyniosły mimo wszystko do tej koalicji? Każda z tych osób przyciągnęła ludzi, swoich wyborców, ludzi, którzy może na Platformę nie zagłosowali. I wiele osób pracuje i świetnie się sprawdza w parlamencie. Ja zawsze mówiłam, że żeby zostać dobrym posłem, dobrym politykiem, potrzeba dużo czasu. Dopiero mija 2 lata. Czas jest potrzebny także, żeby zdobyć właśnie to doświadczenie i odpowiedzialność za politykę. Do kolejnych wyborów Platforma też pójdzie w takiej rozszerzonej formule, nie tylko o Nowoczesną i Inicjatywę Polską, ale może także i Zielonych oczywiście, ale może także o większą liczbę osób zupełnie bezpartyjnych? Jeżeli by pani spojrzała na listy Platformy w historii, bardzo często były osoby, które nie były związane bezpośrednio z Platformą Obywatelską, ale miały autorytet w swoich środowiskach, dorobek i były na naszych listach, a potem wielu z nich zostało członkami naszej partii, jest z nami do dzisiaj. Zawsze byliśmy otwarci i szukamy ludzi aktywnych, odpowiedzialnych, z którymi się zgadzamy w wielu sprawach. Trzeba poszerzać, a nie zamykać się tylko w swoim gronie. Mówi pani odpowiedzialnych, ale to trudno właśnie zmierzyć tę odpowiedzialność, zanim te osoby zostaną posłami, no ale to już może zostawmy. Ale wie pani, da takie pytanie także przedstawiciele innych partii powinni odpowiadać, bo jeżeli popatrzymy na zachowania wielu posłów, różnych innych ugrupowań. Ale oczywiście, że odpowiadają. Łatwo rozmawiać. A jaki jest właściwie dzisiaj stosunek Platformy Obywatelskiej do Kościoła katolickiego? Większość z nas, większość członków Platformy Obywatelskiej to są osoby, które uczestniczą w życiu, są osobami wierzącymi, ale wiara, uczestnictwo w życiu Kościoła to jedno, a nazywanie po imieniu rzeczy, które źle się dzieją, to jest drugie. Osoba wierząca nie może zamykać oczu na nieprawidłowości, nie może na złe działania zamykać oczu. Trzeba o tym mówić. czynny katolik musi się tak zachowywać. A coś się zmienia w stosunku do Kościoła po wystąpieniu Donalda Tuska, czy to było takie przypomnienie? Ale zawsze tacy byliśmy, zawsze byliśmy partią środka, nie można odciąć się od korzeni, nie można odciąć się od własnej tożsamości, ale trzeba mówić prawdę, a prawdy w naszym życiu społecznym ostatnio jest za mało i ja rozumiem, że trzeba mieć odwagę czasami powiedzieć nie, to jest złe, przyznać się, że coś się źle robiło, a my tym bardziej jako osoby wierzące musimy tej prawdy wymagać jak najwięcej. A to opiłowywanie katolików słynne już, katolików opiłowywanie z przywilejów, no to jak to pogodzić z tym wystąpieniem Donalda Tuska? To była bardzo niezręczna wypowiedź naszego kolegi, bardzo niezręczna, ale to było tylko jedno zdanie, a trzeba patrzeć nie na jedno zdanie wyjęte z dłuższej wypowiedzi. A dłuższa wypowiedź była zręczna? Ja powiedziałam, że była niezręczna. Tak, ale ja pytam, czy ta dłuższa była zręczna? Przepraszam, uciekło, nie słyszałam, co pani mówiła. Pytałam, bo pani mówi, że to nie można oceniać na podstawie jednego zdania, więc czy całość była sensowna i zręczna? Zgadzam się z tym, co mówił mój kolega. Wielu nie, ale akurat to, o czym mówił w stosunku do tego przysłowiowego opiłowywania, mnie się to nie podobało. A co się dzieje z nową deklaracją ideową, nad którą pracował? Nie wiem, może jeszcze pracuje Tomasz Siemoniak. Ona jest gotowa. Ona niewiele zmienia się w stosunku do tegoż od momentu powstania Platformy, bo wartości są dokładnie takie same. Umieściliśmy kilka spraw, które 20 lat temu nie były dla nas wszystkich istotne, nie myśleliśmy o tym, teraz są i przyjdzie taki moment, że na nowo pokażemy wszystkim, jak ona wygląda, zapis i teraz. Ale to nie jest żadna rewolucja, to nie są zmiany wielkie, bo wartości, dla których przyszliśmy do polityki, dla których jesteśmy razem, dokładnie są zawsze takie same. A czy w tej deklaracji będzie właśnie wpisany też stosunek do katolicyzmu, do Kościoła? Czy jest wpisany? Zapisane w deklaracji. Jeżeli a ja nie mówię, że powinny, tylko pytam, czy będą. Bardzo dziwne pytanie. Deklaracja mówi o naszych celach, naszych ideach. Jesteśmy ludźmi wolnymi, każdy z nas ma prawo do wyznania, do religii i każdy z nas powinien być szanowany, jeżeli znaje taką religię i powinien mieć pełne prawo. Pani marszałek, Platforma ma gotowy projekt w sprawie zmiany artykułu 90 Konstytucji i wpisania do, że do wypowiedzenia umowy międzynarodowej potrzeba 2/3 głosów, więc jeśli jest gotowy, to kiedy zostanie złożony? Wie pani, nigdy nie myślałam, w ogóle do głowy mi nie przyszło, że będziemy musieli myśleć o wprowadzeniu takiego zabezpieczenia. Bo ja wierzyłam, że to, że wszyscy jesteśmy w Unii Europejskiej, to, że Polacy w referendum wybrali i zaakceptowali to, że to jest rzecz dana raz na zawsze. Ale skoro od kilku miesięcy słyszymy ze strony prominentnych, jednych z najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości, wypowiedzi negujące nasze uczestnictwo w Polsce, mówienie o tym, że można żyć i działać poza Unią, to staje się to bardzo niebezpieczne. A jeżeli sobie przypomnimy różne ustawy wprowadzane nocą w ciągu 24 godzin, to musimy się zabezpieczyć. Tym bardziej, żeby się zrozumieć. Ja rozumiem państwa tok myślenia, tylko ja pytałam, dlaczego jeszcze państwo nie składają, jeśli już jest gotowa? Dlatego, że trzeba najbliższe posiedzenie Sejmu jest w przyszłym tygodniu, więc na pewno to będzie złożone. Chcemy także zachęcić do tego koleżanki i kolegów z szeroko rozumianej opozycji demokratycznej. Ale dlaczego to jest potrzebne? Bo skoro my słyszymy, że nagle na posiedzeniu wewnętrznym partia przyjmuje decyzję, partia, a jej członkowie dzień wcześniej mówią, że chcą z Unii wyjść. Takie zobowiązanie, że zostają, to ja zaczynam się bać. Ja przestaję wierzyć, to znaczy, że to jest takie zaciemnianie nam oczu, tak samo jak z a może gdyby nie było tej deklaracji, to trzeba by się było bać. Nie. Pamięta pani, jak bo było... Bo deklaracja to jest coś... Z sprawami, które dotyczyły zatrudniania rodzin, piastowania stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. Nagle pojawia się wewnętrzne rozporządzenie Prawa i Sprawiedliwości i nic się nie dzieje. Jest rozporządzenie, a jak był nepotyzm, tak został. I to jest dokładnie tak samo. Wewnętrzny dokument, a robią tylko ładnie to, co chcą. A jeżeli przeanalizujemy wystąpienia z ostatnich tygodni, a nawet miesięcy, to wyłania się bardzo niebezpieczny obraz. Dlatego musimy zrobić wszystko, żeby Jeżeli będzie kiedykolwiek zapadała taka decyzja, to ona była zgodna z tym, o czym myśli większość Polaków. A większość Polaków chce być w Unii Europejskiej. Na razie jest tak, że premier Mateusz Morawiecki nie odrzuca tej propozycji i zapewnia, że chce podjąć rzeczową rozmowę. Więc pewnie będzie deal z Prawem i Sprawiedliwością, co nie podoba się Lewicy, która uważa, że jeśli państwo krytykowali Lewicę za jej rozmowy w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, no to nie macie prawa teraz wchodzić w jakieś układy z PiS-em. Ja nie chcę tutaj komentować wypowiedzi przedstawicieli Lewicy, nie chcę, oszczędzę im tego, ale chciałam powiedzieć jedno, jaki deal? Tutaj chodzi, to jest sprawdzam. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość mówi, że chce zostać w Unii, to trzeba wprowadzić ten system zabezpieczenia. To nie jest żaden deal, to jest sprawdzanie w deklaracji i intencji Prawa i Sprawiedliwości. Chcecie być w Unii? I trzecie, proszę bardzo, to i tyle, żaden interes, żaden deal, żadne negocjacje. Proste, jasne i czytelne dla wszystkich. Dla Polaków, dla opozycji, dla Prawa i Sprawiedliwości i także dla sygnału dla świata. W każdym razie, jeśli to chodzi o umowy międzynarodowe, bo tego dotyczy artykuł 90, to w tej sytuacji można by było w ten sam sposób chyba wypowiedzieć też konkordat. Bezpieczne jest większość parlamentarna. Naprawdę, Polacy mają różne zdanie i w ten sposób powinniśmy zadziałać. Ja nie widzę powodu. Naprawdę, bycie nasze w Unii Europejskiej jest wielką wartością. I trzeba to traktować bardzo poważnie i to nie może być wykorzystywane dla wewnętrznej gry politycznej, żebyśmy nie znaleźli się w takiej sytuacji, w jakiej znaleźli się Brytyjczycy. Prowadzili politykę wewnętrzną i potem okazało się, że są poza Unią i ponoszą z tego powodu wielkie straty. Pani marszałek, jak pani myśli, czy zgodna postawa różnych sejmowych ugrupowań wobec wybrytów posła Grzegorza Brauna, głównie tego ostatniego, zniechęci jego i innych, może także z innych ugrupowań, do podobnych zachowań? To jest taki pierwszy sygnał, że wszyscy jednym głosem powiedzieli, że takie zachowania, taki język nie może mieć miejsca. I ja mam nadzieję, że teraz będzie tak zawsze, niezależnie od tego, czy jest to przeciwko politykom partii rządzącej, czy przeciwko politykom opozycji. Bo ja przypomnę, że w tej sprawie prokuratura bardzo szybko podjęła działania i bardzo dobrze, ale w sprawie posłów, europosłów opozycji, których portrety wieszano na szubienicach, umorzono sprawę. Musimy wszyscy razem zatrzymać to, bo nie damy sobie z tym rady. I mam nadzieję, że to będzie taki pierwszy krok, że będzie zero tolerancji dla agresji, dla atakowania innych ludzi, dla grożenia śmiercią przeciwnikom politycznym. Dziękuję bardzo. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, Platforma Obywatelska. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdzie ty widzisz siebie tak za pół roku? Tu. Będę sobie siedział z naszym nowym laptopem z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. Sobie pogram może nawet. No. RRSO 0%. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Spółdzielnie socjalne, kluby integracji i inne podmioty reintegracji społecznej pomoc innym stawiają ponad zysk. Dzięki pożyczkom dla podmiotów ekonomii społecznej oferowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego mogą one rozwijać się, odpowiadać na potrzeby społeczne, tworząc miejsca pracy, a wypracowany zysk inwestować w rozwój pracowników i bieżące potrzeby. Oferowane wsparcie można przeznaczyć na wynagrodzenia, opłacenie faktur czy też rozwój działalności. Nisko oprocentowane pożyczki rozwijają lokalną przedsiębiorczość i pomagają ludziom zagrożonym wykluczeniem powrócić na rynek pracy. Dlaczego warto? Niskie oprocentowanie, dostępność, a do tego łatwość w otrzymaniu wsparcia. Do dyspozycji jest ponad 30 milionów złotych. Jeśli prowadzisz podmiot ekonomii społecznej i chcesz go rozwijać, dowiedz się więcej na bgk.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej oraz wymaganych zabezpieczeń. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.